أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerimiz, geçen hafta Aşura gecesi olması münasebetiyle Tergib-ü Terib dersine başlayamadık. Çünkü pazartesi tabii o Aşura ile ilgili sohbet oldu. Bu itibarla Tergib-ü Terib dersimiz ilk olarak yani bu dönem itibariyle başlamış oluyor. 59. hadis-i şerife geldik. Sünnet kitabı sünnet, sünnet kitabındayız. Yani Kur'an'a ve sünnete tabi olmaya teşvik. Et-tergib ittibal kitabı ve sünnet. Kur'an-ı Kerim'e ve sünnet-i seniyye hadis-i şeriflere uymaya teşvik hakkındadır. Birinci hadis-i şerifi okumuşuz. Geçen dönemin sonunda. Bu baptaki ikinci hadis-i şeriften devam ediyoruz. Ve anebi Şurayhinil Huza'i radıyallahu teala anh. Ebu Şurayh el-Huza'i sahabe-i kiramdandır. Bu zat anlatıyor. Kale buyurdu. Harace çıktı aleyna. Bizim yanımıza çıka geldi. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Allah'ın Resulü. Fekale buyurdu ki ebşiru. Müjdelenin. Yani sevinebilirsiniz. Çünkü Allah Teala'dan kendisine vahiyler geliyordu. Hadis-i şerifler de vahidir zaten. Bu itibarla o geldiği zaman işte sizi sevindirmez mi? Şöyle şöyle müjde geldi. İşte demin Rabbimden bana bir gelen geldi. İşte Cibril'i kastediyor. İşte taniyatim min Rabbi elleylete mesela. İşte gece bu gece Rabbimden bir melek geldi. Şöyle haber verdi. Veyahut da odasından çıkar. Hucurat saadetten işte efendim işte bana Mevla'dan müjde geldi. Hepsi vahidir. Çünkü kendi başına bunlar durup dururken olacak, konuşulacak sözler değildi. Ebşiru, sevinebilirsiniz. Sahabe oturuyorlar orada mescitte falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor yanlarına hemen. Sevinebilirsiniz diyor. Onlar da acaba ne buyuracak diye heyecanlanıyorlar. Eleyse teşhedûne. Siz şahitlik etmiyor musunuz ki? En şan. Yani şu konuda, şu önemli konuda. Şan demek ilerisi önemli konu demek. Yani şu önemli konuda şahitlik etmiyor musunuz ki? Şahitlik de şu demek yani kalbinizin mutabakatıyla. Dilden ikrar yapıyorsunuz. Kalbiniz de buna muvafık geliyor. Zaten öbür türlü bunu şehadet olmaz, nifak olur. Yani dilden bir şey söylüyorsun, kalbin onun tersini kabul ediyor. Onun tersine inanıyor yani. Yani Allah'tan başka ilah var olduğunu haşa. Kalpte inanış varken eşhedü en la ilahe illallah okuyor adam. Bu adam münafıktır veya işte senin yanına geliyor diyor ki hocam ben seni çok seviyorum ne mübarek adamsın falan. Halbuki kalbinde ne bozuk adamsın sen de nefret ediyorum mu gizliyorsa. Bunlar yani işte o amel münafıklığı olur. Öbür diyelim ki kalbinde Allah'a Resulü'nün inkar var. Dilinden kelime-i şehadet okuyor. Bu itikat nifakıdır. İmanda münafıklık var. Amelde münafıklık var. Amelde münafık işte iki yüzlülük. Yani içi başka dışı başka demektir. Adam kafir olmaz. Yani bana beni seviyorum deyip de içinden sevmese kafir olmaz. Onun için amelde nifaktır diyorum. Ama bu tabii itikatta nifak olur. Onun için buradaki şehadetten maksat nedir? Sadece dil ile ikrar değil, şehadeten mutabikaten minel kalbi. Yani kalpten gelen, kalpten uyum içerisinde, kalbin uyumuyla yapılan şahitlik. Yani dille ikrar, kalbiyle tasdikle beraber. La ilahe illallahu, Allah'tan başka hiçbir ilah. Yani ibadete layık yoktur. Ve enni şüphesiz ki ben Resulullah, Allah'ın elçisiyim. Buna şahitlik ediyorsunuz değil mi? Hem kalbinizden hem dilinizden. Kalu sahabe-i kiram dedi, bela etmez olur muyuz? Tabii ki biz senin buyurduğuna şahitlik ediyoruz. Allah vacibül vücud. Zatında bir, sıfatlarında bir, efalinde bir, eşi yok, benzeri yok. Varlığı kendinden olan, varlığı sabit, hakiki mevcut ancak Allah var. La ilahe illallah bu demek yani. Kale buyurdu ki o zaman sallallahu aleyhi ve sellem inna zel Kur'an şüphesiz şu Kur'an Hazreti Kur'an sebebün bir iptir. Allah tarafından size uzatılmış. Tarafı o ipin bir ucu mesela bir ipe tutuyorsun biri oradan biri buradan. Tarafı o ipin bir ucu. Kur'an-ı Kerim'de bir ip gibi kabul edelim. Sıkı urve-i viska yani böyle büyük bir halatlar oluyor ya koca gemiyi bağlıyorsun gemi kık demiyor. Yani gemi koca gemi duruyor. Hiç yapışık şey yapışık o kadar kalın ipler var. Bilmiyorum görüyorsunuz şeylerde. Gemilere binerken. Yani Kur'an tabii muhkem iptir diyelim. Tarafu bi ucu bi edillah Allah-u Teala'nın efendim yedi kudretindedir, tasarrufundadır. Bu yet el demektir. Allah-u Teala elden, carihadan, uzuvdan münezzehtir. Leyse ke misli şey ve semi'ul basir. Onun misli yoktur. Bu itibarla burada haşa el manası verilemez. Ancak ne denir? Allah-u Teala'nın yedindedir. Yani yedi kudretindedir yani. Tasarrufu altındadır ve ona dayanmaktadır. Ve onun tarafından indirilmiştir. Yani münezzelü min indihi. Onun katından indirilmiş olması efendim onun yedi kudretinde olduğunun ifadesidir. O tarafı diğer ucu da bir eydiküm sizin ellerinizdedir. Ne demek sizin ellerinizdedir? İşte bize indirildi, bizi Kur'an bizim önümüzde kaldı şimdi. İstersek tilavet edebiliyoruz. İstersek nazarla bakarak okuyabiliyoruz. İstersek ezberden, hafızadan okuyabiliyoruz. İstersek elimizle onun harflerine, kelimelerine tutabiliyoruz. Onunla ibadet yapıyoruz. Efendim, onun için bizim faydamıza olarak bize indirilmiştir. Bir ucu sizin elinizdedir. Yani sizi Allah-u Teala'nın rızasına ve sevaplarına ulaştıracak bir vuslat. Yani vuslat ne demek? Ulaştırıcı vasıta demektir. Fetemessekû, artık siz sımsıkı tutunun bihi Kur'an'a. Kur'an'a sımsıkı tutunun. Bu ne demektir yani? Sen efendim ne gibi kuyuya düşen bir adam anlamadı, bastı üstüne mesela veyahut intihar edecekti, sonra vazgeçti, bu sefer de çıkamıyor. Veyahut efendim işte üstü kapalıydı, ot vardı, şey vardı, işte, tahta vardı falan, bazı da öyle de oluyor. Anlamadan basıyor, küt içine gitti. Nasıl çıkacak bu adam şimdi? Hele çöldeyse, sahradaysa, bağırsan da kimse duymaz. Kim gelecek senin başına? Yusuf Aleyhisselam'a attıkları kuyu gibi. Bekle de kafile gelsin. Bekle kafile ne zaman gelsin ki? Belki senin sesini duyan olur. Issız sessiz yerdeyse bağır bağır kimse duymaz. Yani ölürsün de kimse duymaz. Yani. Nasıl duyuracaksın? Ne kadar tehlikeli bir şey ya. Çölde, sahrada, kimsesiz yerde düştün kuyunun içine. Buradan şimdi kurtulman mümkün müdür yani? Mümkündür ama zordur. Bu arada da geldi biri, uzattı bir ip. Gel de bu ipe şimdi tutunma. Sen bu ipe nasıl tutunursun? Derin bir kuyu. İpe de tutunurken tek elle mi tutunursun? İki parmakla mı tutunursun? İki parmakla bu seni çeker mi? Bir sağa vuracak, bir sola vuracak çekilirken küt aşağı. Hepten kafanı kayaya vursun yani. Onun için sen burada iki parmakla tek elle olmaz. Ne yapıyorsun? Temessekû, sımsıkı tutunun. Temessük. Bihi Kur'an'a. Yani iki elle, hatta öbür hadis-i şerifte Allahu aleyhi ne vaciz? Azu dişlerinizle, dişlerinizle de ısırın Kur'an'ı ve sünneti. Ne demek ısırın? Yaşayan bir elimden kurtulsa öbür elim kalsın. Öbür elimden kurtulsa dişlerim takılı kalsın. İlla bir elimden ona tutunayım. Asla boş vermeyeyim, koy vermeyeyim. Düşmeyeyim, ayrılmayayım. Muhalefet etmeyeyim. Uzaklaşmayayım. Ya sımsıkı tutunun. Bu ne demektir? Sen alırsın yani hakkıyla okuyun ve gereğiyle amel edin demektir. Yoksa aldın Kur'an-ı Kerim, kitabı aldın, böyle tutundun, böyle göğsüne, bağrına bastın. Yok efendim başın üstüne koydun ya da kendine bağladın buraya. Efendim Kur'an-ı Kerim bağladın, buradan böyle kuşakla dolan. Oo Kur'an, sımsıkı ben Kur'an benden ayrılmaz, ben senden Kur'an'dan ayrılmam. Namaz kılıyor musun? Yok. Abdest alıyor musun? Yok. Kadere inanıyor musun? Yok. Ya sen şimdi bu Kur'an'a tutunmakla, sarılmakla Müslüman olamazsın ki. Ve kurtulamazsın ki. Kur'an seni başına bağlamakla seni kurtarmaz ki. Kur'an yani nusha için efendim üzerime takayım da ondan sonra beni korusun yılandan, akrepten, işte bilmem gözden, nazardan. Bu seni zahiren koruyabilir imanın var ise. Zahiren. Ama senin itikadını korumaz böyle. Amelini korumaz. Sen namaz kılmazsan içindekilerle amel etmedikten sonra ve içindekilerin hepsine doğru dürüst inanmadıktan sonra ehli sünnete göre bu yapışma değildir. Bu tutunma değildir. Buna gavur da bu şekilde tutunabilir. Münafık kafir de tutunabilir. Kur'an'ı alır, yapışır, sarılır. Ne olacak bu şimdi? İş midir yani? Bugün birçok ilahiyatçılar Kur'an İslam'ından bahsediyor. Devamlı Yaşar Nur'den o kafalar, şimdi Mehmet okuyanlar, İslamoğlu, Kur'an talebeleri, Kur'an talebeleri bilmem ne bilmem ne. Ondan sonra kadere inanmıyor. alın yazısı yok diyor. Kur'an'da kullen yusibena illa ma keteballahu lena. Başımıza ne gelirse, Allah ne yazdıysa o gelir diyor. Habibim şöyle diye emrediyor. Ben Kur'an talebesiyim diyor adam. Ben Kur'an İslamiyim diyor. Ama efendim Allah'ın yazısı var diye Kur'an'daki ayeti, her şeyi kaderle yarat. İnna kulle şeyin halaknâhu bikader. Diyor ki kader tartışmalı fazlalıktır. Amentü'de kader yoktur diyor. Şimdi bu adam Kur'an'a yapışmış oldu mu? Şimdi İslamoğlu Kur'an'ın adamı oldu mu, bilir mi? Mehmet okuyan Kur'an hafızlığı da var. Bir konuşmasında birkaç saatte belki kaç sayfa da ayet okuyor yani. Şimdi bu kadar ayet okuması veya Şarun'un ayet okuması Kur'an'a sarılmak oluyor mu? Asla. Kur'an'ı mezbeleye atmaktan beter. Çünkü neden? Mucizeleri inkar ediyor. Meryem validemiz babasız çocuk olduğunu, efendim doğduğunu Kur'an söylüyor. Adam kalkıyor diyor ki annesinde diyor çift cinsiyet vardı. Niye mucizeyi Allah yapamaz? Şimdi bu adam ayet okusa ne olur, hadis okusa ne olur? Pek hadis okuma alışkanlıkları zaten yoktur ama bunlar Kur'an'a yani ne yapmış oluyorlar? Bir kafir Kur'an'ı kendine sarsa, canlı bomba gibi bağlasa veyahut başının üstüne sarsa, kutu koysa, kutuyu kafasına bağlasa, ben Kur'an'ı kafamda taşıyorum dese, bu adam nasıl Kur'an'a sarılmamış oluyorsa, bu kafala, bu ilahiyatçı kafalarda Kur'an'dan böyle uzaktırlar. Onun için temessekü ne demek? Yapışın, sarılın. Yani hakkıyla okuyun, gerektiği gibi amel edin. Hakkıyla okuyun tilavetini, bir de gereğiyle amel edin. Sana daha anlattığı şeye inanmıyorsun yani. Tevil ve tahrife meylediyorsun. Sen de burada temessük, sana elinle, iki elinle tut da yapış denmek istenmiyor ki. O zaten tabii ki belinden yukarı tutacaksın, hürmetli taşıyacaksın, iki elle tutacaksın. Efendim başının üstünde yeri var. Onu zaten yapacaksın. Ama esas maksat o mudur? Feinneküm şüphesiz siz asla len tadillu, asla sapıtmayacaksınız. Dost doğru yoldan ayrılmayacaksınız. Bid'atlere düşmeyeceksiniz. Muhtesat ile. Ne demek muhtesat? Sonra çıkan akımlar. İşte kaderi inkar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den biraz sonra çıktı hemen. Sahabe döneminde çıktı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabeden, yani Efendimizin zamanındakiler zaten hepsi sahabe. Sahabe döneminde bir kişi alın yazısı var mıdır yok mudur tartışmamıştır. Bir kişi Allah'ın ezeli ilmini tartışmaya açmamıştır. Bir kişi Allah'ın buna gücü yeter mi yetmez mi haşa mucizeler hususunda şüpheye düşmemiştir. Onun için bu fikirlerin hepsi daha sonra Mutezile ile çıkmıştır. İşte Cebriye ile çıkmıştır. Kaderiye ile çıkmıştır. İşte Mürciye ile çıkmıştır. Şia ile çıkmıştır. Dinin esaslarına Kur'an ve sünnete bütün muhalif olan inançlara muhtesat denir. Yani amel bakımından değil de inançtaki bid'atler. Bunlar adamı saptırır. İşte len tadillu, asla sapıtmayacaksınız. Ne diyor? İmam Sindi bil muhtesat. Yani Kur'an'a baktıkça bid'at inançlarla sapıtmazsınız. Şimdi İslamoğlu tabii Mutezile kafasını temsilen kader yok dediği zaman hakemimiz Kur'an olsun. Madem hadis-i şeriflere zaten inanmıyorsunuz, madem Kur'an talebesiyiz diyorsunuz, hakemimiz Kur'an olsun dendiği noktada zaten Allah'ın yazmadığı hiçbir şey başımıza gelmez diyor. Bu ne demek ayette? Allah'ın ketebe yazdı ya. Bunu ilkokula giden çocuk ketebe, İmam Hatip'in birinci sınıfında ketebe yazdığı başlıyor zaten. Allah yazdı diyor. Yazı var. Ne oldu? Yazı ne zaman? Başına gelmeden. Bu ne demek ezelde? Yani bu ne demek? Olduktan sonra değil, olmadan yazıldı. Bu demek. Yani bunu anlatmak bile ayıp ya yani. Yani sizin aklınızı şey etmek yani, hakaret etmek aklınıza. Yani hiç anlatmadan benim anlatmama hacet yok. Siz anlamış olmanız gerekiyor zaten. Ama bu adamlar anlamıyor. Profesör doçent olduk diyorlar. Demek ki inadına ehl-i sünneti yıkma projesidir. Yoksa cahilliklerinden değil. Ama Kur'an'a baksaydılar bu bid'at itikatlara sapar mıydılar? Len tadillu. Kur'an ipine sarılsaydılar, yani bunlar hadisi reddetmiyor aslında. Bunlar Kur'an'ı reddediyor aslında. Bunlar Kur'ansızdırlar. Çünkü Kur'an ipine tutunanlar muhtesat ile sapıtmayacaklarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temin ediyor. Ve len tehlikü helak olmayacaksınız asla. Dünya ahiret belaya düşmeyeceksiniz. Ba'devu Kur'an'a yapıştıktan sonra ebeda. Ebediyen yani. Çünkü Kur'an'a sımsıkı sarılmak, onu güzel okuyup anlamak ve inanmak bütün dalaletlerden, felaketlerden ve hatta masiyetlerden ve günahlardan sahibini muhafaza edecektir. Nereden çıktı bu kadar ilahiyatçı, doçent, profesör? Hepsi Ehl-i Sünnet'in dışında. Hepsi de Kur'an'a bakmadıklarında. Hadisi konuşmuyorum zaten. Hadise hiç inanan kalmamış. Ama az kalmış yani. Bunlar Kur'ancıyız dedikleri ne yalancıdırlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu hadis-i şerif diyor ki Kur'an'a sarı sarıydılar, söz veriyorum sapıtmayacaksınız. Bunlar ki sapıttılar. Kaderi inkar vesaire. Sapıttıklarına göre kesin anlaşılıyor ki Kur'an'a sarılmadılar. Bundan daha büyük delil bulamazsınız. Bu hadis-i şerifi Taberani rivayet ediyor. Ravatavane fil-kebir, mucem-i kebir 25 cilttir. Herhalde 5 tane, 6 cilt de mefkuttur. Yani yazmalardan bulunamıyor. Bir ikisini belki buldular şimdi ama tam takımı tamamlamış olmamakla beraber. Onun için ben diyorum ki sizin görmediğiniz hadisler yok mudur? Sifilcilere diyorum. Sizin görmediğiniz hadisler yok mudur? Daha Taberani'nin mucem-i kebiri gibi dünyanın en meşhur hadis kaynağında bile 5 cildi bulunamıyor yani. Daha birçok hadis kaynağı bulunamıyor. Sen de ondan sonra kaynak bulamadım diye reddedemezsin. Çünkü zaten bazı hadisler şu anda kebirde bulunamıyor. Ama Hafız Münziri görmüş onu. Terhib'de zikrediyor mesela. O çünkü o zaman kayıp değildi. Şu anda yani bu kadar dünyada imkanlar genişlediği halde yazma aslında kayıp işte. Ya Hülakü şeyinde Bağdat'takilerde gitti, ya orada gitti. Ya kütüphane yangınlarında gitti. Şimdi bulunamıyor. Belki de birinin evindedir Hindistan'da, Pakistan'da. Yani o da belli değil. O da belli değil. Şimdi bir de bakıyorsun Abdurrazzak'ın Musannef'inde de bir cüz-ü mefkut vardı. İsel Mani'ül Hemyeri bizim arkadaşımız Hoca Efendi Dubai'de bir muhaddistir. O mesela onu Hindistan'da bir alimin evinde buldu bir zatın. Sonra onu bastı mesela cüz-ü mefkut. Evvelü mâ halekallâhu nûru nebîke ya Cabir. Ey Cabir, Allah'ın ilk yarattığı senin peygamberinin nurudur. Bu hadisi Acluni'ye bakıyorduk. Keşfül Gafa sahibi büyük muhaddis diyordu ki Rava Abdurrazzak fil Musannef. Abdurrazzak Musannef'te rivayet etti. Musannef'in baskılarına bakıyorduk. Yok. Bu sefer Vahabiler diyorlardı ki zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tazim içeren hadisleri istemezler. Kaynak bulunmasa isterler yani. Kaybolsun isterler. Bütün Vahabiler, bütün hadisçiyiz geçinenler ondan sonra ne diyorlardı? Kaynak yok, uydurma, mevzu, batıl. Abdurrazzak rivayet etme. Halbuki Acluni gördü bunu. Acluni'den evvel, Acluni neye dayanmış olabilir? Kastalani'ye dayanmış olabilir. Acluni 300 senelik. Belki 200-300. Ama Kastalani 500-600 senelik. Kastalani Mevahib'de zikrediyor. Yani daha da gerisi kaynaklar var. O dönemde var bu. Bunlar Abdurrazzak hem de Musa. Abdurrazzak dese yine kesin konuşamayız. Niye? Musannef demeyince Abdurrazzak'ın dolu kitabı var. Belki birinde kaybolmuş. Kitap yok. Ama Musannef deyince Musannef basmat bu. Nasıl Musannef'te yok? Arıyorsun, ne diyorsun? Yok. Şimdi ne yaptı? İsa ibn-i Mani'ül Hemyeri Dubai'de bastı bunu. Bize de gönderdi. Biz tefsirde de koyduk kaynağını. Yani bir cilt böyle. Kayıp. Olan şeyi buldu bir alimin evinde. Yazmayı. Ondan sonra bastı onu, tahkik etti. Ve bu hadis Abdurrazzak'ın Musannef'in de olduğu sabit oldu. Onun için sizin görmedikleriniz yok demek değil. Ben bulamadım bunu dersin. Badet tefahhus. Çok araştırmama rağmen dersin. Edep budur. Yoksa bu efendim irfan gibi, şefik gibi, keskin gibi zaten bunların hadisinin hiçbirisi yok da. Şimdi bu adamların efendim o cübbeli kitaplarında uydurma hadis rivayet ediyor demeleri kadar bir uydurma olabilir mi? Çünkü ben kaynaklardan zikrediyorum. Sen o kaynakların bir kısmına şu anda ulaşamıyorsun zaten. Matbu'da da yok. Şamile'de de yok. Hiçbir yerde de yok. Çünkü o kaynakların bir kısmı mefkut zaten. Kayıp yani. Sen onun için İmam Demiri'ye itimat edeceksin. Abdülkadir Geylani'ye itimat edeceksin. İmam Gazali'ye itimat edeceksin. Büyüklerimiz hadis dediyse hadis de. Efendinin düsturu budur. Ama Efendinin yanında hizmet ediyorum diyenler Efendi Hazretlerine hıyanet ediyorlar. Hizmet değil, hainlik ediyorlar. Ve Efendinin tefsirini helalı haram etti bu tefsir diyerek Efendinin tefsirini yazanlarını tekfir ediyorlar. Kafir demiş oluyorlar. Çünkü helalı haram eden kafir olur. Ya tabii bu laf Efendi'ye de gidiyor. Çünkü Efendi bunun da hepsinde benim onayım var buyurmuştur. Böyle bir şey olabilir. Onun için Kur'anlar, Kur'an'a uyuyorum diyenler hadise uymadan Kur'an'a uyamaz. Anladın mı? Hadis, Kur'an, kitap, sünnet birbirinden ayrılmaz. Ben Kur'an'a uyuyorum diyorsa hadise inanmayan Kur'an'a inanmış olmaz. Ondan sonra ne olur? Kur'an'a inanıyorum dediği halde efendim Kur'an'a inanıyorum dediği halde Kur'an'ın içindekini inkar eder. Bunlar da aynı oldu şimdi. Biz hadisçiyiz. Sahih hadis arıyoruz dediler. Kendileri bir hadis yazmışlar oraya. Muhaddisler halifelerimdir. O da uydurma çıktı. Bak bir hadis yazmış adam uydurma. Ben burada on binlerce sayfa yazmışım. Hiçbir kaynaksız bir şey yok. Hiçbir kaynaksız bir şey yok. Adam bir hadis yazdı ya. Marifet dergisinde o da uydurma çıktı. Bana uydurma diyen adam. Allah Allah. Allah böyle rezil eder kullarını ya. Hadise inanıyorum diyor. Halbuki hadis-i şerifte diyor ki bir faziletli rivayet ulaştıysa amel ederseniz ecrine nail olursunuz. Ona onu anlatan yalancı olsa bile o mesul değildir. Çünkü ona ulaşan rivayete itimat etmiştir diyor. E bu hadis-i şerifi onların kaynaklarında uydurma olmayan da uydurma olmadığını kabul ettikleri Ahmed bin Hanbel'de gösteriyorum. Ebu Yala'da gösteriyorum. Yani sen nasıl ki bütün hadisleri Kur'an'da bulamazsın. Ama Kur'an sana ne verir? Kaide-i külliye verir. Ve ma ataakum rasul fehudu ve ma naakum anhu fentu. Resulüm ne verdiyse alın. Resulüm neyi terk ettiyse, nehyettiyse vazgeç. E kadın peruk yaptı kafasına. İbni Mesud Hazretlerine giden Ümmü Yakup olacak annemizin adı yani. Ama dedi ki bu dedi sen nasıl buna haram ediyorsun? Peruk takana yani saçına saç eklettirene lanet okuyorsun. E dedi ki ben nasıl lanet okumam? Ve ma li la en la elanu ve la ne Resulullah ve fi kitabillah. İbni Mesud büyük fakih, büyük sahabe. Ya dedi Allah'ın Resulü'nün lanet ettiğine ben niye lanet etmeyeyim ki ne var dedi. Ne sakıncası var? Ondan sonra bu peruk işi Kur'an'da da var dedi. Kadın dedi ben hafızayım dedi veyahut neyse nazaran okuyorsa. Ben dedi Kur'an'ın tümünü okudum. Kur'an'da perukla ilgili bir şey bulamadım. İbni Mesud dedi ki lenkünti karati fakat vecetti. Sen okumamışsın ki Kur'an dedi. Kur'an okusan onu bulacaktın dedi. Nerede bulacağım ya Kur'an'da yok dedi. E dedi Haşr suresinin ayetini okumuyor musun? Resulüm ne verdiyse alın. Yasakladığını bırakın. Resulullah'tan da ben işittim. Lanallahu ve asala ve mustafsala. Saçına saç ekleyen de, ekleten de, eklettiren de Allah lanet etti. E peki bu ayet zaten Efendimizin bütün hadislerini külli bir kaide ile vahye dahil etmiş. Ayet. O zaman altın yüzüğü de bulamazsın Kur'an'da. Sakal tıraşını da bulamazsın Kur'an'da. Efendim ipek giymesini erkeklerine bulamazsın. Ama buranın altına giriyor. Kur'an 500 cilt olamaz ki. Nasıl ezberlenecek o zaman? Anayasa gibidir. Resulüm ne verdiyse alın. Evet. Peki bu ayete göre Resulüm ne verdiyse alın. Sizin sahih kaynaklarınızda Ahmed bin Hanbel'de, bu Yala'da herkesin ittifakla kabul ettiği sifilin, sefilin hiç itiraz edemeyeceği kaynaklarda bir adama Allah'ın faziletli bir ameli ulaşır. Şu namazda şu sevap var. Şu günün orucunda şu kadar ecir var. Benim yazdığım bundan başka ne? Kaynaklarında veriyorum zaten. Zaten Abdülkadir Geylani Mahmud Gazali Mesul. Ben onlara güveniyorum yani. Ben onlara güveniyorum. Peki bu faziletli amel ulaştıysa bu adam da fe'amile bi'a bu amel ederse ne aleha ecrine nail olur. İsterse ve inle mekulü ben onu dememiş olsam da ve inkâni haddete hukâziba ilk bunu çıkaran yalancı çıkartmış da olsa adam bu sevaba nail olur. Yani amel edenin kaybetme riski yok. Çünkü mevzu zaten abdesttir, namazdır, gusüldür, zikirdir yani. Fıkıh değil, akaid değil yani. Yani itikada taalluk etmiyor, helal arama taalluk etmiyor. Adam 4 rekat namaz kılacak şurada yani 10 ihlasla. Bunda ne var? Ama ben bunun kaynağını veriyorum. Kaynağını verdikten sonra da esas kaynağım ne? Resulüm ne verdiyse alın. Ayet. Peki geliyorum sahih hadislere. Allah'tan bir fazilet ulaşırsa amel edin. Kaynağını araştırmayın diyor. Öyle ya. Ben demediysem de diyor sen kazanırsın diyor. Çünkü neden? Fazilet, fazilet. Yani namaz. Bu sefer ne oldu? Ayette buyurdu. Resulüm ne verdiyse alın. Resulullah da ne buyurdu? Faziletli ne amel bulunursa duyarsanız yapın. فَهَا اَنَا اَكُلُّ كُلَّ خَيْرٍ Ne kadar hayır varsa ben garanti veriyorum hepsini demişimdir. Özellikle o konuyu demediysem de umumi kaide veriyorum. Ne kadar hayır varsa feminliği bendendir diyor. Bunlar sayı kaynaklar. Evet. Resulüne verdiyse alın. Resul de ne itikat verdi bize? Faziletli amellere dair. Hepsi bendendir. Hepsi hayırdandır. Zikirdir, ibadettir. Yapın. Kazanırsınız. Benim zaten uydurma diye bir sorunum yok. Çünkü benim kaynağım var zaten. İhya'dan, Gunye'den, Nüzzetül Mecazis'ten, Hayatül Hayvan Demiri'den, Mücerrebat Dehrebi'den dolu. Nebhani'den benim kaynağım, çuvalla kaynağım var. Her yer kitap görüyorsunuz yani. Bu kadar kitabı da süs için burada aksesuar olarak tutmuyoruz ki. Hepsine kaynak vermek için tutuyoruz. O zaman Rezil oldu kaldılar. İşte onun için bunlar hadisçi değil. Hadisçi olsa bu hadise de iman ederdi. Bu hadise iman etseydi sahih hadislere bana bu itirazı yönlendiremezdi. Çünkü hadis ilmi yok adamın. Hadis ilmi yok. Zincirleme nereye gidiyor? Resulüm ne verdiyse alını da inkara gidiyor yani. Çünkü Kur'an'a yapışmak, tutunmak nasıl olur? Bütün hadisler Kur'an'ın zimmetindedir yani. Güvencesindedir. Bendendir diyor. Resulüm verdi diyor. Hadislerde de sana diyor ki hayırlı amellerde araştırmayın diyor. Ne var? Helal haram mı ettik? Haram helal mı ettik? İçki mi için dedik yani? Zina serbest mi dedik yani? 4 rekat namaz kıl, 10 ihlastan 40 ihlas eder. Ne var 50 kere kulü Allah okuyan adam kafir mi olur? Ama Ebu Bekir sifil kafasında olursanız Allah muhafaza. O zaman zina yap daha iyi diyor. Bu namazı kılacağına diyor, rekaip namazını diyor, haram işleyenler eftaldir diyor. Bizzat gazetede yazısında ben okudum yani. Ve herkes gördü. O zaman bunları muhaddis gözüyle, alim gözüyle, hadisçi falan etiketiyle, akademisyen makademisyen gözüyle göremeyiz artık. Bitmiştir. Çünkü deniz bitti yani. Bu kadar okumuş, mürekkep yalamış adamlar böyle çuvallıyorsa durum vahim. Bir de ehli sünnet geçinen. Zaten ehli bidatı bıraktık. İlahiyatlar dolmuş. Ehli sünnetin imamı geçiniyor adam ya. Ama yeni de bir şey daha gördüm. Kadere imanla ilgili bir yazısı. Şimdi onu inceliyorum. Onu da açıklayacağım yani. Nasıl sen ehli sünnet diye kitap yazıyorsun, kadere imanı şart koşmuyorsun? Şimdi onu da bakıyoruz, inceleyeceğiz, kitabı göstereceğiz size. İnşallah Allah Teala hakkı anlatmaya devam etmeyi nasip eylesin. Ve Nebi Sa'idin Hudri radıyallahu anh. Ebu Sa'id-i Hudri Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis. Kale buyurdu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kainat Efendisi buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ha oraya atladık. Bir hadis daha var. Aynı manadadır ama olsun, teberrüken okuyalım. Ve ruvi rivayet ondan Cübeyr ibn-i Mut'im. Cübeyr ibn-i Mut'im sahabeden radıyallahu anh. Kale bu anlattık dedi ki künnâ biz idik ma Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın Efendisi'yle birlikte bil cuhfeti, cuhfedeydik. Cuhfe Mekke'ye yakın 4 konak Mekke'ye bir mekanın ismidir. Yani şu anda Suudi Arabistan'da bulunuyor. Şam ve Mısır ehlinin mikatıdır. Yani ihrama girmek için hareme gelenler oradan ileri ihramsız geçemezler. Yani ihrama niyetsiz diyelim yani. Peki elbisesi yok yanında falan, ihrama giremedi. Niyet yani esas mühimdir. Öbüründe ceza gerekir. Ama ihrama girme, ömre veya hac yapmak isteyen orayı, hani Şam'dan ve Mısır'dan geliyorsa o yolun istikametinde Cuhfe'den ileri ihrama girmeden geçemezler. Mikat yeridir yani. Oradaydık diyor. Cuhfe'de oturuyorduk. Fekale buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Eleyse teşhedüne la ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına. Vehdehu la şerike leh. Allah'ın bir olduğuna ve hiç ortağı bulunmadığına şahitlik etmiyor musunuz? Ve enni Resulullah. Ben Allah'ın Resulüyüm, elçisiyim. Buna şahitlik etmiyor musunuz? Dille ikrar, kalbiyle tasdik etmiyor musunuz? Ve ennel Kur'an, şüphesiz Kur'an cae geldi min indillah. Allah katından indi. Buna kabul etmiyor musunuz? Kulna biz dedik bela etmez olur muyuz? Şahitlik etmez olur muyuz? Tabi ediyoruz ya Resulallah. O zaman ne buyurdu? Fe ebşiru, sevinebilirsiniz. O halde ben sizi müjdeliyorum. Fe innazel Kur'an, çünkü bu Hazreti Kur'an tarafı bir ucubiyedillah, Allah'ın yedindedir. Allah'ın yedi kudretindedir. Allah tarafından efendim indirilmiştir. Ve tarafı diğer ucubu ipin bi eydiküm, sizin ellerinizdedir. Yani önünüzdedir, aranızdadır. Hafızanızdadır, beyninizdedir, kalbinizdedir. Fetemesseku, sımsıkı sarılın bihi ona. Geçen hadiste izah ettim işte. Tutunmak nasıl olur, sarılmak nasıl olur. Feinneküm, şüphesiz ki siz len tadırlu. Asla sapıtmayacaksınız. Ve len tehlikü, asla helak olmayacaksınız. Badehu, Kur'an'a sarıldıktan sonra ebeda. Ebediyen Kur'an'a sarılanlar helak olmayacak. Ama Kur'an'a sarılmak nasıl olur? Koynuna kucağına alıp bağrına basmakla değil. Onu zaten yapacaksınız. Hazreti Ömer Efendimiz Kur'an'ı aldığı zaman bağrına basardı böyle. Hâdâ ahdü rabbi ve menşûru rabbi. Rabbimin sözleşmesidir, Rabbimin divanıdır derdi. Bu başka, bu hürmettir. Ama esas sarılmak, onun dediğine inanmak, içindekilerle amel etmektir. O zaman helak olamaz çünkü bozuk itikatlara düşmez yani. Ehl-i sünnetten çıkmaz. Ebu Sa'd-i Hudri'den rivayet edilen hadis, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men ekele tayyiben, her kim temiz yerse. Ne demek temiz? Ha işte marulu iyi yıkarsa demek değil. Tabii ki marulu iyi yıkayacaksın. Marulu da kumlu topraklı yemenin bir lüzumu yok. Taş yapar böbreklerde, sonra canın çıkar. Ama buradaki tayyiben temiz demek musluktaki temizlik değil yani. Helal, temiz parayla aldığını yerse, haram yemezse demektir. Bundan dolayıdır ki tabii paranın helal olması yetmez. Helal parayla gidip domuz alırsan o da tayyip olmaz. Çünkü tayyip tertemiz demektir. Tertemiz olmak için hem paran helal olacak, hem aldığın şey, yediğin şey temiz olacak. Efendim helal olacak. Şimdi Hanefi mezhebine göre bu karidesler, maridesler, ahtapotlar bunlar caiz değil. Hanefi mezhebine göre caiz değil mesela. Sen şimdi helal parayla da olsa bunları yersen midyeler bilmem neler. Yani Hanefi mezhebinde caiz değil. Hanefi'ye göre kayıtlıyorum tabii bak. Diğer mezheplerde müsaade var. Ama Hanefi'de yok. Şimdi sen buradasın, Hanefi bir mezhebine bağlı bir Müslümansan. Burada yani hem paran helal olacak hem de yediğin temiz olacak yani. Anladın mı? Misal. Ve amile amel ederse fi sünnetin. Sünnet içerisinde amel eder. Sünnet ne demek? Namaz kılıyor ama kadere inanmıyor. Bu adam ehli sünnetten çıktığı için, ehli bidat olduğu için bunun ameli sünnete uygun değildir. Anladınız mı ne demek istiyorum? Mesela işte İslamoğulları bunlar beş vakit namaz kılıyor, cuma kılıyor, hacca gidiyor, ömreye gidiyor. Kurtar mı? Kurtaramaz. Neden? Fi sünneti. Ameli sünnete uygun olacak. Sünnet ne demek? Resulullah Efendimiz neye inandıysa ona inanacak. Nasıl yaptıysa öyle amel edecek. Adam babasının cenazesine sarık takıyor. Normal hutbede başı açık okuyordu da şimdi takmaya başladı. Yani hem amel sünnete uygun olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman başı açık hutbe okumuş, namaz kıldırmış yani. Hem ameli sünnete uyacak. Hem itikadı. Zaten inancı sünnete uymaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadere inanıyor muydu? İnanmaz olur mu? Kadere inanmadan la yu'minu hadikum hatta yu'mine bil kader. Sizin biriniz kaderi alın yazısını tasdik etmedikçe, Allah'ın ezeli ilmine iman etmedikçe mümin olamaz. Kamil manada değil yani. Kamil manada o kendisi için sevdiğini başkalar için de sevmedikçe. O kamil manada çünkü biz bile yani bu kadar hacı hoca geçiriyoruz. Bazen nefsimizi tercih ediyoruz müminlere karşı. Bu bir ameldeki noksanlıktır. İmanın aslına dokunmaz. Kemaline dokunur. Çünkü madem ki sen kendini bir Müslüman kardeşinden tercih ettin, burada kamil bir mümin değilsin. O tamam. Ama kadere inanmadıkça mümin olamaz. O gerçekten Müslüman olamaz demektir. Çünkü amel türü şartıdır yani. Bunları iyi anlayalım. Onun için hem itikadı düzgün olacak sünnete göre, hem ameli sünnete göre olacak. Bir adam helal parayla helal rızık yerse, ehli sünnet itikadı üzere, tarikat-ı Muhammediye'ye zahiren ve batınen, fiilen ve terken, yani Efendimizin yoluna hem dış itibariyle, hem kalp ve ahlak itibariyle, hem yapacaklarını yapmak bakımından, hem bırakılacakları bırakmak bakımından, ve le metecazen ala bid'ati ve masiyetin, bid'ata geçmeyecek. Ya yani kadere inanmayan sünnetten çıktı, ehli sünnetten çıktı. Kesin. Kesin yani. Bid'ata geçti. Yani ne demek? Sonradan çıkan itikatlara geçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki itikadı bozdu yani. Masiyetlere geçmeyecek. Ve eminen nasu, insanlar da emin olurlarsa bevaikav, onun şerlerinden. Şimdi rızkı helal mı? Helal. Ameli sünnete uygun mu? İtikadı amel. Uygun. İki. Bir de insanlar şerrinden emin olacak. Yani bu adam bana dokunmaz. Bu adam bana tokat atmaz. Bu adam bana hakaret etmez. Bu adam bana saldırmaz. Bu adam benim malımı gasp etmez. Bu adama emanet versem hıyanet etmez. Bu adamla komşuluk yapsam bu adamdan zarar gelmez. Bu adamla yolculuk yapsam yolculukta ne yapmaz? Bana efendim beni yolda bırakmaz ve beni sıkıntıya sokmaz. Her türlü düşünebilirsiniz. Ticaret yapsam, ortak olsam kazık atmaz. Paramı çalmaz. Döneri kendine kesmez. İnsan emin oluyor yani. Ortak olunabilir, komşu olunabilir. Yol arkadaşı olabilir. Yani insan ya karı koca. Kadın evleniyor yani. Ama bakarsak kocasının şerrinden emin değil. Adam devamlı zarar veriyor. Bu adam nasıl cennete girecek? Veya adam evleniyor. Kadının şerrinden emin olamıyor yani. Kadın dolapçı. Onunla bir şey konuşuyor, bununla bir şey anlatıyor. Kocasının aleyhine planlara göre veya namus hıyaneti var. Neyse. Her türlü şekil var memlekette. O zaman insanlar senin şerrinden emin değil. Devamlı sana karşı tetikte dur. Adam gözünü kapatamıyor. Arkasını dönemez derler ya Türkçe'de. Arkanı dönemezsin bu adama. Yani arkanı döndün, saplanır bıçaklar seni. Bu cennete giremez. Cennete girmek üç şartla. Bir, temiz helal yiyecek. İki, sünnete göre inanacak, ehl-i sünnete göre inanıp amel edecek. Üç, insanlar onun şerrinden emin olursa dehalel cennete, cennete girdi. Şimdi bir hocanın ses kaseti çıktı, bizim cemaatimizin çok meşhur hocası. E şimdi bana geldiği zaman, o hocam, hacım bana bir hürmet, bir izzet. Öteki de öyle mübarek adam. Bir döndük arkamızı, bir kayıtlar çıktı. Hemen kayıtlarda cübbeli istikrarsız, cübbeli şöyle, cübbeli böyle, takkeli böyle. Ya kardeşim yüzüme demiyorsun. Niye Hüseyin Avni Hoca gibi mert olmuyorsun? Niye gelip Hoca Efendi bu yanlış veya şey? Gerçi Hüseyin Avni Hoca da bugüne kadar şu düşünme yanlış demedi. Demedi ama yani böyle daha iyi olur yaklaşımlar tarzında yanlış demedi derken yanlış yapmadığımdan yani itikadi ve ameli konularda yani kitaplar hakkında, ilim hakkında, efendim tefsiri hakkında. Yoksa tabii ki yanlışlarım olabilir. Ama Hüseyin Avni Hoca da gelip şu yanlışınızı buldum, bu ne biçim bir şey ki kitap yazdınız diye bir kere demedi. İrfan uyduruyor yani. Cübbeli, şey, Hüseyin Avni Hoca uyardı diye. Hepsi yalan yani. Hiçbiri uyarmadı beni böyle bir şey itikat ve hadiste. Çünkü yanlış yapmıyorum ki uyarsın yani. Ha, Hüseyin Avni Hoca da korkmaz yani. Yanlış da yapsan gelir de bağırır da çağırır da benim abim. Ama şimdi adam insanın gelip yüzüne konuşuyor yani. İşte adama arkanı dönemiyorsun. Arkanı döndüğün anda adamın bir ses kaseti çıkıyor. Efendim bakıyorsun acayip başkasıyla efendim efendinin tefsirine hakaret eden, tefsire harama helal ediyor diyen adama evliya diyor, canım diyor, sevgili diyor, irfanım diyor, cübbeli şöyle, cübbeli böyle. Ya ama benim yüzüme bunu demiyorsun hoca efendi. O zaman ben senin şerrinden emin olamadım. Nasıl cennete gireceksin? Nasıl cennete gireceksin yani bu vaziyette? Sabaha kadar teheccüd kılsan olur mu? Bütün millet seni evliya zannetse, büyük hoca zannetse kurtulabilir misin yani? Ben senin şerrinden emin olamadım. Niye? Ses kaydında çıkıyor. Niye arkamdan böyle konuşuyorsun? Niye gelip yüzleşmiyorsun? Niye o bir adamı da alıp toplatmıyorsun hakemlik yapacaksan? Niye böyle kayıtlar ataraktan milleti rahatsız ediyorsun? İşte onun için helal yiyecek yetmez. Ehl-i sünnete göre inanacak ve ehl-i sünnete göre amel edecek yetmez. İnsanlar şerrinden emin olacak yani. Arkanı döndün mü? Adama ne dedi acaba telefonda? Ya yüzüne geldi mi senin eline ayağına yapışıyor, yalaşıyor yani. Böyle müslümanlık yok. Dehalel cennet. İşte bu üç şartı haiz olan cennete girdi. Onun içindir ki Allah Teala cümlemizi ehl-i sünnet üzere inanıp amel etmeye ve kitap sünnetten ayrılmamaya ve insanlara şerrimizi dokundurmamaya muvaffak eylesin. İnsanlar hakkında kötülük düşünmekten de muhafaza eylesin ve böylece cennet elde eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve selleme teslimen kesîran. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.